الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Geçen sezon başladığımız İslami ilimlere giriş seminerleri bu sezonda devam ediyor. Önce İslami ilimler tabirini konuştuk. Geçen sene. Ne anlam ediyoruz? Tabirin geçmişi var mı? Keza İslami ilimler derneğinde kastedilen ilimler nelerdir? Az çok konuda sınıflamalar var. Tasnif-i ulum denilen. İlim sınıflandırmaları. Bunlardan söz etmiştik. Ve alet ilimleriyle maksat ilimleri yahut âli ilimlerle âli ilimler şeklinde temelde bir ikili tasnif vardı. Bunu esas alarak bir şema çıkartmıştık. Geniş bir şemaydı. Yani yaklaşık olarak orada 10 küsür tane ilim vardı. İslami ilimler kapsamına giren ve alet ilimlerinin ilki olarak lügat ilmiyle başlamıştık. Sonra sarfla nahivle devam ettik ve belagat edinmiştik. Nutku zahir bağlamında bu ilimlere değinmiştik. Daha sonra nutku batın bağlamında da mantık, münazara ya değineceğiz. Derken yani işleyeceğiz, bir giriş yapacağız bu ilimlerde. Bu seminerlerden maksadımız, o gün de ifade ettik, İslami ilimler okuyanı yahut okutanı kardeşlerimizin durdukları zemini, iştigal ettikleri alanı biraz daha iyi tanımaları. Mesela biraz daha tarihi ve bir bütün olarak meselenin İslam'la ilişkisini kurarak bakmalarını sağlamaktır. Ve yine bir bütün olarak İslami ilimlerin bizim için ifade ettiği anlamı, önemi, bugün için nerede durduğunu da tespit etmek gibi nihai bir amacımız vardır. Evet, ve bundan önce işlediğimiz üç ilim, lügat, sarf ve nahivde az çok bu amacı gerçekleştirmeye çalıştık. Lügat ilmini konuşurken, genel olarak dil, lügat nedir, lisan nedir, dil teorileri, diller, Sami diller vesaire böyle değişik, az çok böyle modern dönemlere has, batınların taksimleri var. Buradan Arapçanın yerine gelmiştik. Arapçanın kendi içindeki dil lehçe farklarından, kabilelerden vesaire. Lügatın nasıl, nerelerden ve ne şartlarla toplandığını, ilk lügat derlemelerinin kimler tarafından ve nasıl yapıldığını konuşmuştuk. Örneklere yer vermiştik. Ve lügat çalışmalarının doğuşundan bugüne kadar, yani bugün hazırlanan El-Mu'cemul Veciz, El-Mu'cemul Vasit, El-Mu'cemul Kebir tamamlanmış değil. Türü çalışmalara kadar günümüz lügat çalışmalarında içine alan bir lügat çalışmaları tarihi verdik. Literatürüne değindik. Ve lügat ilminin meseleleri, problemleri, mesela işte muhdes sözcükler, müvellet sözcükler, lügatta referans meselesi, kaynak meselesi, cahiliye şiirleri problemi, İslami şairler, şiirler kaynak mıdır değil midir? İslami şiirler kaynaktır, nereye kadar kaynaktır? Cahiliye şiirleri kimin rivayet ederse, kimden gelirse kaynaktır? Böyle ayrımlar var. Hammad el-Raviye diye birinden söz edilir. Bir lügatçı, bir Arap dilcisidir. o cahiliye şiirleri diye özellikle İmri Kaysan nispeten çok şiir uydurmuş, çok güçlü bir lügatçı ve edebiyatçı. İmri Kays'ı taklit edecek ve taklidi aslından da kolay kolay temiz edilemeyecek, fark edilemeyecek kadar da usta bir lügatçıdır. Hammad-ı Raviye'nin böyle uydurduğu şeyler vardır. Sanıyorum Esma'i olacak. İbn-i Kays'a nispet edilen her şeyi hüccet saymaz, kaynak kabul edilmez. Neden? Çünkü onların çoğu Hammad-ı Raviye'nin adı üstünde Raviye. Yani rivayetin mesleği olmuş adam. Onun uydurduğu şeyler verilir mesela. Bunlar hep lügat problemleridir. Arap dili bugünlere nasıl geldi? Bu çok önemli bir konudur. Arap dilinin bugünlere nasıl geldiği hususu. Çünkü usulü fıkıhta da mutezile ile aramızda çok önemli bir tartışma konusudur. Kelami usulü fıkıh kitaplarında, mesela Fahri Razi'nin Mahsulü'nde çok önemli bir bahis olarak sayfalarca bu konu üzerinde durulur. Her ne kadar Fahri Razi'nin oradaki duruşu, tavrı çok net değilse de biraz böyle mutezilenin ekmeğine sanki yağ sürecek bazı ifadeler ya da konuyu serdediş tarzı söz konusu ise de evet, lügatın aslı yani rivayetin sıhhati meselesi işte bu Hammad-ı Raviye gibi der mevzu bahis olunca bir problem olarak usulde de karşımıza çıkıyor. Yani tamam Kur'an var, sünnet var. Bunların nakli en azından Kur'an'ın nakli kesindir. Hadislerin de mütevatir olanlarının nakli kesindir ama biz Kur'an ve sünnette geçen kelimeleri bugün bildiğimiz, kabul ettiğimiz anlamlarına delaletinin teminatı nedir diyorlar mesela. Riva kelimesinin tırnak içi faiz anlamına geldiğini biz nereden bilelim? Peygamber Efendimiz döneminde de bu kelime bu anlama gelir miydi acaba? Bu konuda bize peygamber döneminden, cahiliye döneminden bugüne aktarım yapan kaynaklar ne kadar güvenilir kaynaklardır falan gibi böyle ağırlıklı olarak spekülatif bir takım ihtimaller üzerinden, itirazlar üzerinden lafsi delillerin zanni olacağı, asıl olanın akli delil olacağı düşüncesini tahkime dönük bir ne var? Mülahaza var. Usulde, Mutezile'nin dillendirdiği. Yani bu lügat meselesi orada karşımıza çıkacak. Bu konudan önemli bir konudur. Daha sonra sarfa geçtik, sarfı konuştuk. Sarfın nahimle iç içe nahim bir parçası olarak ilk etapta tedvin edildiği mazini ile birlikte. Bu Muazzele Herrasi'den bahsediliyor ama daha çok bilinen mazininin efendim adı üstünde tasnif isimli kitabıyla bu ilmi ilk defa müstakil bir fen olarak tedvin edildiğini eserle konuşmuştuk. Daha sonra sarf ilmine dair çalışmaların, tahkikatın ne raddeye varlığını vesaire konuştuk. Muhtevası, konu başlıkları vesaire onlara değindik. Ve biz yine bu İslami ilimlere giriş seminerlerinde şunu hedefliyorduk. Biz burada bir İslami ilimler perspektifi çıkartıyoruz. Mesela lügat dendiğinde bir lügat ilimleri perspektifi, sarf dendiğinde ideal bir sarf ilmi efendim müstevası perspektifi ortaya koyuyoruz. Buradan dönüp bugün bizim sarf eğitimimiz ne kadar bu perspektifle örtüşüyor, bu müstevayı ne kadar yansıtıyor sorusunu ve hatta öz eleştirisini de kendimize yöneltiyoruz. Böyle bir amacımız da var. Yani bu ilmin tarihi bu. Bu ilmin köşe taşı isimler. Bu ilmin o göz korkutan devasa literatürü ve bugün bizim bu ilim karşısındaki durumumuz, tavrımız, bu ilmin eğitimine dair ortaya koyduğumuz efendim şeyler. Ne kadar bu ilmin yüz atını, azametini karşılayabilir sorusunu soruyorum. Nahmi'de böyle konuştuk ve belagata geldik. Belagattan da birkaç ders yaptık. Hatırladığım kadarıyla. Evet. Şimdi Yine belki önceki derslere katılmayan arkadaşlarımız ki burada hazırının çoğu katılmamıştır. Onlar için belki bir hatırlatma olabilir. Sarf, tekil kelimeleri ele alır. Yani kelime türetim ilmi denebilir ona kabaca. Kelimeleri, efendim, kelimeler nasıl türetilir? Keza kelimelerin yapısal özellikleri. Keza kelimelerin asli haliyle sonra da Arap lehçesinde telaffuzunda almış olduğu son şekil arasında farklılıklar olabilir. Yani telaffuzda kolaylık olsun diye kelimenin bütün harfleri aynen telaffuz edilmez. Bir değişim yaşar. Buna ihlal, ibdal vesaire değişik idgam falan isimler verilir. Arap dilinde kelimeler böyle telaffuzda bir kısım operasyonlara uğrarlar doğal olarak. Bu da sarfın konusuna dahil ediliyor. Yani tekil kelimeyi gerek yapısı, gerek lafzı yapısı, gerek manevi yapısı itibariyle ele alan ve bir kelimeden diğer kelimeler nasıl türetilir, bunun ağacını bize veren, şemasını bize veren ilimdir. Nahiv de kelimelerin bir manayı, bir düşünceyi, bir duyguyu anlatmak üzere bir araya gelmiş hali olan kelamı ya da cümleyi konu edinen bir ilimdir. Cümle nasıl kurulur? Düzgün cümle. Hani bir devrik cümle var. Devrik olmamak efendim nasıl sağlanabilir, mümkün olabilir? Kabaca bunu konu edinen. Ve Arap dili İraplı, ünvanlı bir dildir. Yani kelimelerin sonlarında cümle içindeki konumuna, yerine göre bir takım değişiklikler olur. Üstün olur, esir olur, ötürü olur, bazı harfler olur, bazı harfler hasfedilir vesaire. Bu kelimenin sonundaki değişikliklere İrap denir. Bu İrap da kelimenin cümle içindeki anlamı oluşturan konumuna göre değişebilir. Özneyken başka, efendim nesneyken başka olur. Yani failken başka, mefkulken başka olur. Ve biz kelimenin anlamını, yani cümle içindeki konumunu özne midir, nesne midir, bu irad dediğimiz söz konusu değişikliğe bakarak tespit ederiz. Bu bakımdan dahi efendim Arapça cümleyi anlamak için olmazsa olmaz bir ilimdir. Nahvi olmayan bir kişi bir metni alsa okusa anlamaz. Okuyamaz. Çünkü kelimeleri sarf bildiği için kelimeleri doğru okusa bile kelimeleri doğru konumlandıramaz. Değil mi? Yani Ahmet'in ne anlama geldiğini, Ahmet'in bir kelime olarak kimliğini bilmek sarfın işidir. Ahmet, Mehmet'i kırdı. Ahmet, Mehmet'e kızdı cümlesinde ki Ahmet'in konumu başka bir şey. Özne. Mehmet, nesne. Şimdi Türkçe'de bunu anlıyoruz biz. Ahmet, eksiz geldiği zaman özne. Mehmet'i, Mehmet'e, e, ı, i gibi bir takım ekler aldığında ne oluyor? Ona göre nesne oluyor. Ama Arapça'da böyle bir şansımız yok. Arapça'da bu e, i, u gibi eklerin yaptığını irab dediğimiz harekeler yapıyor ekseriyetle. Harekeler de metinlere yazılmadığı için, yani metinler hareketsiz olduğu için artık diğer göstergeler de çok güçlü olmadığı için birçok yerde tam bir karanlık yaşanıyor. Allah Allah. Özne kim? Yüklem kim? Ahmet'in kim olduğunu biliyorsun da konumunun ne olduğunu bilmiyorsun. Kızan Ahmet mi, Mehmet mi? Ha, göstergeler var. Özne ise önde gelir, nesne ise sola gelir ama Bu da bazen çözüm olmayabilir çünkü bazen sonra da gelebilir. Bir takım edebi anlatım efendim tarzları sebebiyle öne alınan sona bırakılır falan takdimleri yapılabilir. Dolayısıyla çok kesin bir şey değil. İşte cümle içinde kelimenin konumunu tespit etmekte nahibler mümkün. Bu bakımdan nahib ünlem demeyi bahsettik. Belaat neydi arkadaşlar? Belaat da doğrudan lafız olarak ne kelimeyle ilgileniyor ne de o kelime örgüsü cümleyle ilgileniyor. Nahibde olduğu gibi. Neyle ilgileniyor peki? En temelde iki şeyle ilgileniyor. Bir, fasahatla ilgileniyor. Yani kelimelerin ve kelamın açık, seçik, net, kolay anlaşılabilir olması şartını koşuyor ve bunun üzerinden bir denetim sistemi kuruyor. İşte tenafülü huruftu yahut tenafülü kelimattı, kelamın fasahatından bahsediyorsa. Efendim muhalefeti vaz'a, yani kıyasa aykırı, kaideye aykırı olması. Garabet, vahşi lafızlar, kimsenin bilmediği garip lafızlar. مَا لَكُمْ تَكَكِّبْتُمْ عَلَيْيَكَ تَكَكِّبْتُمْ عَلَيْيِنَّ اِفْرَقْ يَعُوْ Mesela. Hatta bu sözü söyleyen kim olduğunu da söylemiştik. O da büyük bir Arap lügatçisiydi. Garip kelimeleri kullanmaktan mahir biriydi. Çarşıda sarılıymış herhalde düşmüş. Kendinden geçmiş, başına millet toplanmış. Koca lügat imamına. Kendine geldiğinde de bu mahcun olmuş. Bak, insanlar başına tutmanıyor. Hemen orada, spontan. مَا لَكُمْ تَكَتْكَتْتُمْ عَلَيَّكَ تَكَكُرْكُمْ عَلَى دِيْجِنَّ اِفْرَقْيَوْا Fırçayı basmış. Orada tekekkür, tekekke kelimesi. Hem burada bir tenafül huruf var. Harfler arası bir ses geçiş problemi var. Telaffuz zorluğu var. Hem de اِفْرَقْيَوْا mesela. اِفْرَقْيَوْا bugün bir Arap. Bunu derste bir efendim garip lafız diye bir belagat örneği olarak görmemiş olsaydı, Arap profesörleri de bunu bilmezdi. İfranga kelimesinin ne olduğunu bilmek için muhtemelen bir lisan darabı alması gerekecekti. Kullanılmaz, vahşi, o derece de kullanılmazmış. Evet, böyle olmayacak. Açık, net, kolay anlaşılabilir olacak. Uyumlu ses düzeni itibariyle, kelime geçişleri itibariyle وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ Mesela. Burada kelimeler arası geçişte problem var. Tenaffuz kelimat var yani burada. Bunlardan selim, salim olacak, adı biri olacak. Bir tane olacak arkadaşlar. Belagat kısmına geldik. Söz amacına vasıl olacak söz efendim söz manayı amaca murada ihsan edecek beraberde bir ihsan ulaşmak manası var. Sözün amacı nedir? Sözün amacı da artık muktezai hale göre bir muhatabımızın seviyesine göre muhatabımızın o anki duygu durumuna göre, öfkeyle anlaması. O zaman orada daha yumuşak, daha efendim nazik bir üslup kullanılmalı. Suçlayıcı, tahkik edici değil. Çok kibirli adam. Büyük birisi. Küçüksün, büyüğe karşı hitap et. Bütün bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar belagattır. Bunun yazıya uyarlanmış hali kitabettir. Kâfiplik eskiden vezirlik gibi bir şeymiş. İlk doğuşu itibariyle kâfipler zaten vezir. Yazım, yani bürokrasinin neyi oluyor? Omurgası, bütün organları ilgilendiriyor. Omurga, bütün organların çalışma düzeninin kendisine bağlı olduğu bir mekanizma. Elin, kolun, parmağın, tırnağın, gözün, kaşın, bütün organlar uzuvlar hep omurgadan aldığı güçle fonksiyon icra ediyor. Bütün emirler, devlet görevlileri, bürokratlar da hep katipten gelen yazılarla, talimatlarla iş yapıyorlar. Dolayısıyla katiplik böyle çok önemli bir kurum. İşte bu söz konusu edebi inceliklerin, adab ve usulün yazı dilin engellenmesi Kuraş tarihi. O yüzden kadim efendim o dönem edebiyat çalışmaları ile kitabet, katiplik ve ediplik ikisi birbiriyle ikiz bir meslekmiş, ikiz bir alanmış. Anlaşılır mı? Mesela Ebu'l-Hilal el-Askeri'nin kitabı Sınaateyni var. İki zanaat, iki sanat. Ne onlar? El-Kitabe ve Şiir. Biri katiplik, diğeri şiir. Bu katipliği bugün biraz daha genişletelim. Yazarlık ve şairlik. Yani nesil yazı, nazım yazı. Tamam mı? Nesircilik, nazımcılık. Evet. Belagatta fasih olan bir sözün, kendinde şartları hafiz olan bir sözün bu defa kişiye, ortama, zamana ve zemine uygun biçimde ve sözün amacına ulaştırabilecek keyfiyette kurulması, tasarlanıp ifade edilmesi demektir. Belagat kabaca budur. Kapsamlı bir şey demek. Ama biz belagat dendiğinde ıslahlaşmış haliyle bugüne kadar tevarüz ettiğimiz ilmi belagatta başlıca ne konularını görürüz? Haber, inşa, isnat, müsned, müsnedilleyin, ahvalü müsned, ahvalü müsnedilleyin, fasıl, vasıl, hasr, kasr, ondan sonra gelelim ilmi beyana, teşbih, mecaz, istiare, kinaye ve bunların kısımları. Gelelim bediye, sözün o estetiksel tarafları, sece, kafiye, mukabele, mücanese gibi sözün belli bir estetik kalıpta ona süs ve efendim cemal kazandıracak, güzellik, kulağa hoş gelecek, ritimli efendim ifade özelliği kazandıracak bir kısım sanatlar diye bunların, bu konuların toplamı ne oluyor arkadaşlar? Belagat oluyor. Şimdi şuraya gelelim. Böylece geçmiş dersleri ne yapmış oldum? Ben bunu da toparlamış oldum. Şimdi arkadaşlar, gelelim siz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen bir söz var. El mer'u bi asgareyhi lisanihi ve kalbihi. Kişi iki küçüğüyle kişidir. Diliyle ve kalbiyle. Yani dilimiz ve kalbimiz vücudumuzdaki diğer uzuvlara göre küçük sayılacak iki uzuvdur. Ama kişiyi kişi kılan da bu ikisidir. Dilin ve kalbin, yani duyguların ve sözlerin. Şair bunu nasıl ifade etmiş arkadaşlar? Lisanul fete nısfun ve nısfun fuatuhu. Gencin, yiğidin, delikanlının dili bir yarısı, kalbi de diğer yarısıdır. Yani insanoğlu duygu, düşünce, niyet ve garaz itibariyle, iç dünyasıyla, bir de ifade ve sözleriyle, dış dünyası olmak üzere iki boyutludur. Ancak duygular ve düşünceler eğer söze gerektiği gibi yansıtılamazsa, insanlar zahire göre hükmettiğinde senin içinin bir manası olmaz. Ya ben içimde çok iyi duygulara sahibim, niyetim çok çok iyi. Düşüncelerim çok çok müstakil ama ifadeler yerde dolaşıyorsa kimseyi suçlama, sen kendini suçla. İşte belagat burada devreye giriyor. Çok iyi duyguların var ama bu iyi duygularını tadında, kıvamında, yerinde, üslubunca ifade edemiyorsan sen belil değilsin. Tepeden inme, bam, güm, küt, karşı tarafı kışkırtacak biçimde. Bu şekilde ifade ediyorsan bu belagat değil. Evet. Bir şey daha söyleyeyim belagatla ilgili. Bedrettin Zerkeşi, bu Burhan sahibi, ulumlu Kur'ancı, usulcu aynı zamanda, büyük bir alim. Lügatla alakalı, yani dille alakalı çalışmaları da var. Bedrettin Zerkeşi diyor ki, bazı meşayihten diye, bazı hocalardan, alimlerden nakille, bizde ilimler üç kısımdır. Birinci kısım, olgunlaşmış ama kızarmamış, ballanmamıştır. Nahiv ve usul ilmi bunlardandır. Olgunlaşmıştır ama hani meyve olgunlaşıp bir de kızarır, iyice ballanır böyle. Kıvamına gelir. Henüz daha tam ballanmış değil diyor. Ama olgunlaşmıştır. Nahiv ilmiyle usul ilmi. Bir başka ilim vardır. Ne olgunlaşmıştır, ne de kızarmış, ballanmıştır. O da beyan ilmiyle tefsir ilmi diyor. Yani tefsir ilmiyle beyan ilmi. Beyan ilmi değil, belagat ilmi. Beyan bazen belagat anlamında kullanılır. İlmin beyan nedir? Geneldir. Bu ilimler henüz daha, bu ilimlere dair söylenmesi gereken şeylerin hepsi söylenmiş değildir. Kıvama, bir olgunluğa varmış değildir. Malzeme çok geniş, çok zengin. Dolayısıyla bunların üzerinden bunlar ayıklanıp, bunlar kendi içinde tasnif edilip, bunlar üzerinden soyutlama yapıp da bazı kaideler, nazariyeler, zabıtalar henüz daha tam olarak çıkartılmış değil. Gerçekten öyle. Tefsir külliyatı iyice incelense, ayıklansa, kendi içinde tasnif edilse, söz konusu külliyat üzerinden yapılan istikralarla belli tefsir kuralları çıkartılsa, ki çıkartılmış ama tam değil, henüz daha olgunluk derecesine varmış değil diyor, yapılsa sezadır. Beyan da öyledir diyor. Ama bunu diyenler 8. yüzyılda diyorlar. Yani bundan 600-700 sene evvel diyorlar. O günden sonra ne kadar çalışma olmuştur, Allah'a var ya. Orası ayrı konuşacağız, bu ilmin talimini görecek. Bir de bazı ilimler vardır, üçüncü kısım. Hem olgunlaşmış hem de kızarmış, ballanmıştır. Hadis ilmi ve fıkıh ilmine bir şekilde örnek. Fıkıh ilmi gerçekten önemli. Önce fıkıh konuşulmuş. O fıkıh üzerinde çok titiz bir istikrar yapılmış, usul ortaya çıkmış. Sonra o fıkıh üzerinde farklı açıdan istikrar yapılmış kavaidi fıkhi ortaya çıkmış. Eşbah ve nazair. Eşbah ve nazair gelişmiş, ilk başlarda 10 madde, 20 madde, bugün olmuş 300-500 madde. Keza fıkıh, furuk ilmi çıkmış mesela. Zahirde birbirinin aynı gibi görünen ama birbirinden farklı sonuçları olan şeylerin gerçekteki farklılık sebebi nedir? Aradaki nüanslar, nüans ilmi. O kadar çok şubesi var ki fıkıh. Keza hadis de öyle. Önce furu'u hadis diyeceğimiz, hadisin malzemesi yani rivayetler. Bu rivayetler tasnif edilmiş, sahihler, zayıflar vesaire. Sonra bu tasnif üzerinden sahihin kriterleri, zayıfın kriterleri, mevzu hadisin kriterleri. Bu kriterler tartışılmış, yeni yeni kavramlar çıkmış. Alt, efendim başlıklar çıkmış. Keza sıhhatın, zaafın tespiti için gerekli olan ölçükler, cehtadil, senetle kopukluklar, tarih ilmi, tabakat ilmi, bütün bunlar. Bütün bunlar daha Hicri 4-5. Yüzyıllarda epey bir terakküm etmiş. Sonraki yüzyıllarda artık telif tarzları geliştirilmiş. Zevait mesela. Değil mi? Atraf mesela. Bunlar şekli yani hadis telifinin tarzı olarak ortaya çıkmış. Evet arkadaşlar. Demek ki beyan ilmi üzerine henüz daha konuşulacak çok söz var. Kur'an'daki ifade tarzı, üslubu, temsiller, teşbihler, yeminler, atıflar, ayetlerin kendi iç bağlamı, akışı, bütün bunlar üzerinde bir efendim edebi gözlemle, bakışla bunlar üzerine konuşulacak çok çok şeyler var. Bu bugüne kadar konuşulmadı anlamına gelmiyor. Bugüne kadar da çok konuşuldu. Ama edebin sonu yok arkadaşlar. Yani nahvin bir sonu var. Bu irabın bir izahı vardır. İzahını yaparsın biter. Ama üslup çok daha soyut bir şeydir. Üslup üzerinden oradaki güzellik sanatları, yerindelik, kıvamındalık, kararındalık, buna dair söylenecek çok şey var. Daha soyuttur, daha izafidir, daha dakiktir. Bu bakımdan buna dair söylenecek sözler de o nispetle çoktur. Evet. Yine daha önceki Arabiyat ilimlerinin tarihi, gelişimi, doğuşu falan bundan bahsederken de değindiğimiz gibi Arapça ilimlerinin aslında birinci derecede muharriki Kur'an'ın muhafazası düşüncesidir, hassasiyetidir. Gerek Arapların Acemlerle karışması neticesinde doğru Arapça konuşma hassasiyetinin yıpranması, gerekse Acemlerin Arapça öğrenmeleri ve kırık dökük Arapçalarıyla irabı bozmaları, cümle yapılarını bozmaları, devrik cümleler kurmaları, bunun toplumda yaygınlaşması ve bunun Kur'an okumalarına اِنَّ اللّٰهَ بَرِئُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولِهِ şeklindeki çok çok hatalı bir okumalı olduğu gibi bu tür yansımalar, bu tür gelişmeler dönemin, şu da çok erken dönemde, yani Hazreti Ali döneminde olduğu söyleniyor, Haccac döneminde, yani Hicri 1. yüzyılda çok ciddi kaygılara yol açmış ve artık Arap dilinin kaide ve kurallarını ortaya koymak suretiyle korumak gerektiği, insanlara anlatıp öğretmek gerektiği düşüncesi hasıl oluyor. Kur'an'ı koruma adına. Çünkü şey bozulursa, dil bozulursa, delalet bozulur, delalet bozulursa Kur'an bize bir mesaj taşıyamaz. Kur'an'ın ifade yapısı yanlış anlaşılır. Din bozulur. Fesada uğrar. Ve bunun üzerine bir taraftan nahvin temelleri atılıyor. Ebu Esved Eddüeli ismine o zaman atıf yapmıştık. Diğer taraftan lügat çalışmaları yapılıyor. Yani ilk defa şiirlerden Arapça kelimeler derleniyor. Ve İmam Halil'in Kitab-ül Ayni ile ilk kapsamlı bir lügat çalışması Hicri 2. asrın ortalarında hemen hemen ortaya çıkıyor. Keza Nahiv'de Sibibeyim el-Kitab'ı ki içinde sarf da var. Bu da Hicri 2. yüzyılda tamamlanmış oluyor. Ve böylece hep Kur'an'ın muhafazasına dönük. Ve hatta o zaman da Kur'an'ın muhafazasına dönük çalışmalar, çabalar, hassasiyetler sadece Arap dilini korumakla kalmıyor. Arap kültürünü korumaya da uzanıyor. Hazreti Ömer'in meşhur şurut-u ameliyesi var. İbn-i Kayyim onu şerh eder. Yani vilayetlere, emirliklere göndermiş olduğu bir tür ferman. Şunlara, şunlara, şunlara riayet edin. Padişahın fermanı gibi ilk kanunnameler yani. Hazreti Ömer orada Arap kültür ve örfünün muhafazasına, kılık kıyafete kadar, kullandıkları dile ve kelimelere kadar, yabancılarla, çünkü seferdeler, fütuhat, yabancı kültürlerle iç içeler, yabancılarla karışmamaları, kendi örf, adet ve geleneklerini asla terk edip de acemleşmeleri konusunda çok ciddi uyarılar var. Bu bir milliyetçilik hassasiyeti değil. Bu yine Kur'an'ın koruma hassasiyetidir. Kültür bozulursa dil bozulur, dil bozulursa din bozulur. Çünkü dinin dili Arapçadır. Çünkü dil dediğimiz sadece kelimelerden ibaret değildir. Bu kelimelerin tekabül ettiği bir anlam, bir imge dünyası vardır. Bu anlamlar, bu imgeler nerededir? Kültürdedir, hayatın içindedir. O kültür bozulduğunda kelimelerin ifade ettiği anlam da kaybolur gider. Şimdi biz neden deyimler sözlüğü kullanmak durumunda kalıyoruz? Çünkü kültür değişir. 100 sene evvel kullanılan birçok deyim var, biz ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Neden? Çünkü o deyim, o kültürde, o kültürü yaşayan insanların muhayyilesinde çağrışım yapıyordu. Deyimle hakikati arasındaki bağı insanlar kurabiliyordu. Şimdi bizde öyle bir yaşantı tarzı kalmadı. Böyle olunca, mesela sakla zamanı gelir zamanı bir atasözüdür ama bu atasözü bugün sadece bir atasözüdür. Saman diye bir şey kalmadı çünkü. Anlaşıldı yani bizim şehirli insanların hayatında. Biz bunu saman hayatımızda bir yer işgal etmediği için, saman saklamak denen şeyin önemini bizatihi kendi hayatımızda yaşamadığımız için bunu sadece mecaz olarak kavrarız. Ama bir köylü halen hayatında samanın önemli yer işgal ettiği bir adam söz bizden daha iyi kavrar. Ya bir de unutulan kavramlar var. İşte bunlar hep neyle alakalı? Dil kültürle yaşıyor. İşte kültür bozulursa dil bozuluyor, dil bozulursa din bozuluyor. Hazreti Ömer orada onun için Arap kültürünün muhafazasına önem veriyor. Dinin muhafaza. Evet. Belagat da arkadaşlar büyük oranda yine aynı saiklerle ilk defa konuları konuşulmaya, kavramları ortaya çıkmaya başlıyor. İlk belagata dair konuşmalar, belagatın muhtevasına giren kavramların ilk defa gündeme gelmesi, bunlar bakıyoruz Hicri 2 ve 3. yüzyıllarda. Hicri 2. yüzyılda mesela bir örnek, Ma'mer. Ebu Ubeyde Ma'mer bin el-Musenna, kitap Mecaz-ı Kur'an sahibi. Mecaz-ı Kur'an. Bizim anladığımız manada tam birebir mecaz değil bu, daha geniş manada. Bizim anladığımız da içine alıyor. Mecaz-ı Kur'an kitabının sahibidir. Bu konuda yazılmış ilk kitaptır. Bu Ebu Ubeyde Ma'mer bir gün Mekmun'un veziri Fadl adında ki adamın yanına davet ediyor, gidiyor. Orada katip geliyor, vezirin katibi geliyor. O Ma'mer'e bir soru soruyor, diyor ki Paragaha ke'ennehu ru'usu şeyatîn. Onun tomurcukları ya da salkımları şeytanların başı gibidir. Böyle bir imge var. Zakkum ağacını anlatıyor, cehennemden bir tasvir. Dolayısıyla bir tehdit, bir korkutma var. Bana bir soru soruldu diyor. Normalde insanlara vaat ya da vaatte bulunurken, yani bir şeye teşvik edip ödül koyarken yahut bir şeyden sakındırmak, tehdit etmek için insanların zihnindeki bildikleri şeyler imge olarak kullanılır. Bilmediği şeyle insanı korkutamaz ya da bilmediği şeyle insanı teşvik edemez. Yani düşünün, hiç bilmediğimiz dilimizde, kültürümüzde, hayatımızda karşılığı olmayan bir şey. Düşünün ki efendim tol diye bir şey var. Size cennette tol var. Tonlarca tol var dense. Tol ne ya? Bilmezsiniz değil mi? Dolayısıyla bu maksat korku ise zihnimizde tol kelimesi korkulacak bir şey hasıl etmediği için yahut sevinilecek efendim iştahımızı kabartacak bir şey oluşturmadığı için nefait ve nefait açısından bir anlamı olur. Ruhusu şeyatin, şeytanların başları imgesi de Arapçada bilinen bir şeydi. Şeytanların başı nasıl olur, nedir o? Dolayısıyla soru beni zorladı, ne diyeceğim ben diyor. Manar diyor ki, Kur'an diyor Arap kelamına uygun biçimde gelmiştir. Arap'ın dilini, üslubunu, ifade özelliklerini ve kalıplarını kullanmıştır. İmri Ulkays'ın şiirinde gul yabanide geçmez mi? Gul, cinler, korkunç cinler. Gul yabani diyoruz ya, bunlar geçer diyor, örnek veriyor mesela. Halbuki Arap gulunu görmüş değildir diyor. Gul artık nedir? Bir hayali varlıktır. Ruhus-u şeyatin de Kur'an burada zaten şeytan kötülemesi bir şey ifade ediyor. İçinde şeytanın karışmış olduğu bir şey. Tabii ki kötü bir şeydir, korkulası, tekinsiz bir şeydir zaten. Diyerek bu şekilde izah ediyor. Ruhus-u şeyatin, şeytanın başları, imgesi, Arap'ın günlük hayatında, ormanda, çölde, şurada, burada gördüğü, dolayısıyla dili tutulup da, efendim, günlerce iştahının kaçtığı bir şey olması gerekmiyor. İmgesel olarak, hayali olarak da olsa, böyle bir iş görüyorsa, Kur'an bunu kullanabilir. Arap dilinde bu vardır diyor. Öyle güzel bir cevap veriyor. Asıl konuşmak, söylemek istediğim şu. Ma'mar bin el-Müsenna bunun üzerine diyor ki, ben diyor karar aldım ve Basra'ya gittiğimde diyor, Kur'an'ın bu tür ifadelerini konu edinen bir kitap yazacağım dedim diyor. Ve oturmuş, Necaz'ın Kur'an'ı yazmış. Yani Kur'an'ın nasıl dönemin Araplarının kullandığı dili, üslubu, ifade özelliklerini ve kalıplarını benimsediğini, birebir ona göre hitap ettiğini anlatmak üzere Arap dilinin şiirinde, ne nazmında, nesrinde ne varsa, hutbelerinde ne varsa aynı üslubun, imgeleri aynen Kur'an'da da olduğunu ne yapıyor? Böylece o kitapta anlatıyor. Mecaz-ı Kur'an demek yani Kur'an'ın ifade özellikleri demektir. Geniş anlamıyla kitap o, şeyi bu. Evet. Bu işte belagata dair. Aynı zamanda ilk eser, adı belagat olmayan ama belagat malzemesini ilk defa ortaya koyan, müstakilen ortaya koyan bir eser olarak zikredilir. Ardından caiz gelir mesela. El-Beyan ve Tebin isimli kitabın sahibidir. Beyan zaten edebiyat, belagatın adıdır bir yerde. Burada dağınık vaziyette yine edebi sanatları inceler. Edebi sanatlardan söz eder caiz. 235-230'lu yıllar olması lazım. Bu Ebu Ubeyde Ma'mar 188'de bu kitabı yazıyor. 2. yüzyılın sonunda. Ondan sonra aynı yüzyılın sonunda 295 olsa gerek Abbasi halifesi Abdullah İbn-i Mu'tez Kitab-ı Bedi'i yazıyor. Kitab-ı Bedi'i de 20 söz sanatını konu ediyor. Yani 20 söz sanatından bahsediyor. Sözün ifade biçimleriyle alakalı. Ki onların biraz sonra ben daha geniş bir listesini vereceğim. Ve ilginçtir kitabın adı El-Bediye. Ve o dönemde El-Bediye aslında bütün bir belagat ilminin adıdır. Sadece belagatın bir branşı olan İlmul Bediye değil de daha umumi. Yani meali ve beyanı da içine alacak şekilde bütün itibariyle söz sanatları, ifade ve üslup tarzları anlamına gelir. Ondan sonra Kudane bin Cafer var. Bu felsefi edebiyatın babası, kurucusu sayılır. O da 300-330'larda vefat ediyor. O Nakdu Şiir kitabını yazıyor. Nakdu Nezir kitabını yazıyor. Şiir tekili ta o yüzyılda. Ama bu kimsenin felsefi bir meslek takip etti. Dolayısıyla yani Yunan felsefesinin işte Aristo'nun o hitabet, retorik kitabından da faydalandığı Dolayısıyla Arap edebiyatına böyle felsefi, nazari bir çehre getirdiği söylenir Arap edebiyatına. Ben kitabını incelemiş değilim. Ama o kitapta da yine söz sanatlarıyla alakalı, belagatın muhtevasına giren birçok konu zikrediyor. İbn-i Mu'tez'de olmayan 13 konu zikrediyor. 13 diyorum. Evet. 20 konu zikrediyor. Tane konu zikrediyor. Bunlardan 7 tanesi İbn-i Mu'tez'in kitabı Bediye'inde var. 18 tanesi yeni. İlk defa o tespit edip şiirlerden tespit edip onları keşfedip ortaya koyuyor. Böylece 13 İbn-i Mu'tez'den, kitabı Bediye'den 18 buradan 31 tane söz sanatına dair kavram, üslup, yöntem. 3. yüzyılın sonunda, 4. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olur. Ondan sonra bu yüzyılın sonunda Ebu Hilal el-Askeri, az evvel ismini verdiğim kitabı Sınaateyn'i yazıyor. Kitabet ve şiir sanatı. Genelde bu 31 vecih devam ediyor. Onun üzerine çok bir şey eklenmiş değil ama o söz konusu vecihleri, tarzları, ifade ve üslupları Ebu Hilal detaylandırıyor, örneklendiriyor, tasnif ediyor, sistematize ediyor. Ve hala bir bütün olarak belagat ilmi hala Bediye adıyla anılıyor. Bediye diye başlık açıyor Ebu Hilal Askeri, altında teşbihten, kinayeden, mecazdan bahsediyor. Halbuki dar anlamıyla Bediye'nin konusunda teşbih kinaye yoktur. Teşbih kinaye beyanı konusudur, Bediye değil. Demek ki hala istilah olarak belagat bugünkü şekline kavuşmuş değil. 4. yüzyılın sonunda. Ardından işaret edilen devamlı isim olarak ne var? Cürcani var. Abdülkahir Cürcani. Belagatın teorisini en güçlü biçimde ortaya koyan adam. Abdülkahir Cürcani'nin belagat ilgisi de temelde i'caz üzerinden gelişiyor. Az evvelki tespitimizi de haklı çıkartan bir şey bu. Bu tespit tabi bana ait değil, böyle konuştuğum için yanlış anlamayın. Genel bir tespit. Belagat ilmi büyük oranda i'caz-ül Kur'an tartışmalarının sonucudur. Kur'an'ın mu'cizül beyan oluşu bilinir. Bu tartışılır. Kur'an'ın mu'cizül beyan oluşu zati midir yoksa gayri zati midir? Nazam yürüneli gayri zati midir? Sarfe görüşünü savunur. Yani insanlar aslında Allah izin verse Kur'an'ın mislini ortaya koyabilir. Kur'an'ın nazmında, manasında böyle insan gücünü aşan olağanüstülük söz konusu değildir. Ancak Allah engellediği için yazanlar, diyor, sarfe. Talebesi caiz, yumuşatıyor bu görüşü. Sonra da, işte bu sarfe görüşü, Şia da bunu benimsiyor, sarfe görüşü, işte icazı ispata dönük çalışmaları tetikliyor. Hani diyor ya, Nazam, Kur'an'ın nazmında, lafzında olağanüstü bir anlatım yok. Normal Arap'ın kullandığı anlatım. Bu defa Kur'an'ın nazmında bir mucizlik var, olağanüstülük var diyerek Kur'an'ın nazım özellikleri inceden inceye ne yapıyor? İrdeleniyor. Bak ayet ne güzel anlatmış, şöyle değinmiş, böyle bir ifade kullanmış, bunun yerine şöyle diyebilirdi, öyle deseydi ama bu incelik kaçardı. Bunu bu şekilde kullanmakla zımnen şunu da demiş oluyor. Bunlar hep bu izahlar, sayfalarca Bakillâne'nin var böyle bir kitabı, Delâil-i İ'caz tüm kitaplar, İ'caz tüm kitaplar diyelim biz. Bunlar hep belagat ilminin malzemesini ne yapıyor? Özellikle kelamcılar eliyle besleyin. Şu ana kadar saydıklarımız edipler, edebiyatçılar eliyle belagat ilminin malzemesiydi. Verdiğimiz isimler. Yani Ebu Ubeyd, Cahiz, ondan sonra İbn-i Mu'des, Kudama bin Cafer, felsefeci aynı zamanda. Ebu Hüber Askeri var. Bunlar belagatçı, edebiyatçı. Ama Bakillaniler, Cürcaniler, Abdülkadir Cürcaniler, onlar biraz kelamcı gibi, bir teorisyen gibi meseleyi ele alırlar ve İcaz-ı Kur'an üzerinden Kur'an'ın efendim ifade hususiyetleri bağlamında birçok belagî kavramı, üslubu ve yöntemi keşfediyorlar. Evet, ama hala Delail-i İcaz'da bile, Esrar-ı Belagat'a bile ne yok? İlmi mani, ilmi beyan, ilmi medî diye böyle bir tasnif yok. Bugün belagatın üç ayrı şubesi dediğimiz bu tasnif, bu isimlendirme yok. Bu kitaplardan beslendiği besbelli olan Cevrullah Zemahşeri, Keşşaf tefsirinin sahibi geliyor. Hicri 6. yüzyılda yaşamış, 500'li yıllar. Cevrullah Zemahşeri, 500'li yılları başladı. Keşşaf'ın girişinde, burada okumuştuk biz o zamanlar Keşşaf dersi yaparken, Keşşaf'ın girişinde işte Kur'an'ın gereği gibi anlamanın sadece fakir olmakla yetmeyeceğini, sadece nahi bilmekle yetmeyeceğini, sadece şunu bilmekle bunu bilmekle olmayacağını, şu iki ilmi bilmeyen Kur'an'ın mesajını tam olarak anlayamayacağını orada iddia ediyor. O iki ilim de diyor, meani ve beyan ilimleridir diyor. Tespit edilen o ki ilk defa meani ve beyan ilimleri diye efendim bizdeki ıstılaha en yakın ilk kavramsallaştırmanın keşşaf sahibi Zemahşeri'ye geldiği ortaya konduğu söylenir. Meani ilmi işte haber, inşa, isnat, müsned, müsnedileyn, fasıl, vasıl, hasıl, kasır, anlaşıldı mı? Bunlar. Beyan ilmi dediğiyle mecaz, istiara ve kinaye gibi sözün değişik, muhtelif yollar kullanılarak etkin biçimde, pratik biçimde, maksada uygun biçimde ifade sanatlarıdır. Evet, ama hala Zemahşeri İbn-ül Bediye'i, o Tıbak, Cinas, Kimçey, Mukabele vesaire, onları hala Zemahşeri başlı başına müstakil bir belagat branşı olarak kabul etmiyor. O ilmi beyanla maalinin içinde zımnen var. Daha sonra 6. yüzyıl ve 7. yüzyılın başlarında Sekkaki, Yusuf Sekkaki geliyor. Bu zat Miftahul İlim isimli üç ana bölümden oluşan bir kitap yazıyor. Sarf, Nahiv, Belagat. Belagat bölümü ne? Maani, beyan, bedi'i. İlk defa işte belagatı üç ayrı branş olarak. Yani Zemahşeri iki branşını söylüyor, yaklaşıyor. Sekkaki ile bugünkü şeklini alıyor. Ve orada maani, beyan ve bedi'i diye üç branşı anlatıyor. Müftahullûm'un içinde, üçüncü bölümde. Bu, daha sonra bu çerçeve yerleşiyor. Artık o günden bugüne belagat dendiğinde ilmi baliye başlar, ilmi beyanla devam eder, ilmi bediyle nihayet bulan konular zinciri akla gelir. Bundan sonra Miftahullûm özellikle belagat kısmı mesela Hatip Kazvini tarafından 7. ve 8. yüzyıl ihtisar ediyor, kısaltılıyor. Tabii bir şeyler o da katıyor, emeği var. Sonra onun üzerine şerler yazılıyor. Telfiz üzerine. Mesela Muhtasar-ı Mâni, Mutavvel, Muhtasar-ı Mâni, Cürcani, İcini. Artık o İran coğrafyasında yüzlerce alim bu kitaplara şerler yazıyor, aşireler yazıyor. Müstakil oradan bazı başlıkları çıkartıyor, onlar üzerine kitaplar ve eserler yazıyor. Bunlar üzerine tartışmaları da seyrederken belagat ilmi son şeklini Miftahul Ulum'daki haliyle arıyoruz. Ve çok yoğun, nazari, felsefi bir muhteva kazanmış olur. Bu önümüzdeki belagat kitapları, bu son, özellikle Mısır'da Abdullah başlayan ıslah hareketleriyle Ezra'yla programın yerleşmesi, Taha Hüseyinler, oradaki ediplerin tartışmaları, Arap dili, edebiyatı, üzerine yapılan tartışmalarla birlikte yeni bir ivme kazanıyor. Söz konusu mustalah edebiyatın yahut belagatın, efendim, artık buğutları dışına çıkan yeni yeni kavramlar, yeni yeni gündemler ve tartışmalar söz konusu. Ama hala eğitim kurumlarında belagat demeyine mukarrer olan budur. Diğerleri fikir düzeyinde ya da efendim ayrı bir, yani belagatın, edebiyatın ayrı bir şeyi gibi, alanı gibi, ayrı bir tartışma alanı gibi bildiğim kadarıyla konuşuluyor ve tartışılıyor. Şimdilik burada kalalım. Önümüzdeki senelerde inşallah çatı atalım. Belagata mümkünse bir nokta koyalım. Allah'a emanet olun.